Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu bi cemii mahamidi. Ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله فأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمَعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا اِلٰى اَخِرِ الْحَدِيثِ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünya ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ehadis-i şerifesinden bir miktar, Gümüşhane-i Ahmet Ziyahattin Hoca Efendi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu Ramuz-ül Ehadis isimli hadis kitabının 452. sayfasından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir ifadesi olmak üzere buyurun. Evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olmak üzere, sonra onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza radıyallahu anhuma'dan müteselsilen Şeyhimiz, Üstazımız Muhammed Zahid Kotku İbni İbrahim Bursevi Hazretlerinin ruhu Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan silsilemize mensup cümle zevat-ı muhteremenin ve halifelerin, mülklerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olmak üzere bu okuduğumuz eserdeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün gayretli Müslümanların, ravilerin, alimlerin ruhlarına hediye olmak üzere bu beldeleri canlarını ortaya koyarak Allah yolunda her şeyini ortaya koyarak cihad edip de bize kazandırmış olan şehit ve gazilerin, fatih ecdadımızın, mücahitlerin ruhlarına hediye olmak üzere cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın bilhassa şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi bugüne kadar böyle ayakta tutan temiz pak, hatta genişleterek daha istifadeli hale getirerek efendim ibadet edilmesine yardımcı olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olması, derecelerinin artmasına vesile olması için uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ve kendilerine dua vasiyet etmiş olanların ruhlarına hediye olmak üzere bizim de dünya ve ahirette afiyet ve saadet ve selametimize vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bağışlayalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Tirmizi'nin, Dârekutni'nin, İbn-i Mace'nin, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten, Beyhakî'nin rivayet etmiş olduğu, Taberani'de, Ebu Davud'da, Tahavi'de de bulunan ve Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet edilen, daha başka rivayet tarihleri de bulunan bir hadisi şerifinde ki burada 452. sayfanın 3. hadisi şerifi oluyor. Buyurdu ki Naddarallahu abden, Allah-u Teala Hazretleri bir kulu güzelleştirsin, yüzünün nurunu, taravetini, behasını, hoşluğunu ziyadeleştirsin, yüzünü ak etsin. Abden öyle bir kulun ki semi'a makaleti feve'aha, benim sözümü, konuşmamı işitti ve idrak etti, kavradı. Yani benim sözümü işitip de kavrayan kula Allah yüz aklı versin. Maddi manevi güzellikler ihsan etsin. Ve hafizaha, o sözleri hafızasına nakşetti, unutmadı, ben bunu Resulullah'tan duydum diye itina gösterdi hafızasında, aynen değiştirmeden, eksiksiz, kusursuz, çarpıtmadan, manasını bozmadan aynen hıfzetti. Sümme eddaha ilâ men lem yesma'ha. Sonra bu duyduğunu o mecliste olmayan, onu işitmemiş olan öteki kimselere götürüp anlattı. Resulullah'tan ben şöyle duydum diye hiç bozmadan olduğu gibi anlattı. Onları da istifade ettirdi. İşte böyle bir kimseden, böyle bir kuldan Allah razı olsun. Yüzünü güzelleştirsin, nurlandırsın, iki cihanda yüzünü af eylesin gibi bir mana. Nadra, nadare, güzellik ve revnak manasına. Bu kimlere müjdedir? Hadis alimlerine müjdedir. Sizlere, bizlere de müjdedir. Çünkü bizim şu meclisimiz hadis meclisidir. Efendimizin hadisi şeriflerini, kaynakları da yazılmış. Hepsi böyle muntazam, kelimesi kelimesine dikkat edilmiştir. Eğer bir başka rivayet varsa hocalarımız kenarına, bir de şu rivayet var diye onu da yazmışlardır. Gayet titiz, gayet dikkatli, kontrolden geçmiş olarak buralara kaydedilmiştir. Allah hepsinden razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Biz de size naklediyoruz. Kelimeleri dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışıyoruz ki Efendimizin söylemek murat buyurduğu şeyler size tam intikal edebilmiş olsun. Buna gayret ediyoruz. Rabbimiz güzel intikal ettirmeyi, anlatmayı nasip eylesin. Güzel anlamayı nasip eylesin. Güzelce tutmayı nasip eylesin. Çünkü sırf sözü nakletmeye bile bak ne kadar dua etti Peygamber Efendimiz. Sözü duyup da başkasına nakletmeye bile çok dua etti. Neden? فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِنْ غَيْرُ فَقِيْهِنْ. Çünkü nice ilim taşıyan insan vardır ki kendisi alim değildir. Duyar, ben şöylesine aynen duydum, gerisine karışmam. Aynen nakledebilir yani. Böyle insanlar vardır. Kendisi fakih değildir, din alimi değildir ama o fıkıh malzemesini, ilim malzemesini duyup aynen nakledebiliyor. Anadolu'muzda da var maşallah, memleketimizde görüyoruz. Kendisi berberdir, terzidir veyahut efendim esnaftan bir şeydir, ümmidir, çarıklıdır efendim ama ne güzel şeyler ömründe, hafızasında tutmuştur. Hani üniversitelerdeki hocalara yani gıpta ettirecek kadar kendisini böyle hafızası sağlam, pırıl pırıl nakledebilir. Allah'ın bir lütfu. Yani veriyor Allah-u Teala Hazretleri. Eğer okusaydı o da belki büyük bir şey olacaktı. Okumamış ama o hocadan duymuş, bu hocadan duymuş. Elhamdülillah hocalara hizmet etmiş. Güzelce başkasına da anlatabiliyor. Oluyor yani böyle şeyler. O halde demek ki biz de gayret edersek biz de, bizim için de aynı şey olabilir. Gayret etmeliyiz zaten. Çünkü okunan sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleridir. Yani inci değil, yakut değil, mercan değil, elmas değil, hepsinden üstün Resulullah'ın sözü. Dünya ve ahiretimizin saadetinin medarı olan bilgiler bunlar. Cümle cümle, parça parça, her birisi başlı başına bir cihan değer kıymette. Ve rubbe hamili fukhin ila men hüve efkahu minhü. Nice ilim taşıyan insanlar vardır ki kendisinden daha alim kimseye taşır. Kendisinde var ama kendisinden daha alim kimseye götürür. Yani dinleyen, ondan dinleyen daha şey olabilir. Ha, böyle mi buyurdu Resulullah Efendimiz? Tamam, Allah senden razı olsun. Hemen yerli yerince daha iyi anlar. İmam Ameş rahmetullahi aleyh, hadis alimlerinden meşhur bir zat efendim, İmam-ı Azam Efendimiz'e bir mesele sormuş. İmam-ı Azam Efendimiz'e fıkhi bir mesele sormuş. Yani ya imam, şu meseleden kanaatin nedir, ne dersin, şu doğru mudur, yanlış mıdır, farz mıdır, sünnet midir, vacip midir, neyse bir mesele sormuş. O da bunda hüküm şudur diye hükmü söylemiş. Okuduğum kitapta hükmün ne olduğunu söylemiyor. Yalnız hadiseyi böyle naklediyor. Ameş, İmam-ı Azam Hazretlerine meseleyi soruyor. Cevabını aldıktan sonra delilin ne diyor. Siz de sorun. Yani her şeyde, her zaman her şeyimiz bir hadise dayanmalı, bir ayet-i kerimeye dayanmalı, bir muteber alimimizin efendim kitabında yerinde yeri gösterilebilmeli yani. Geçenlerde de bana bir mesele sordular. Ben de araştırdım. Dedim ki filanca kitabın 48. sayfasına, şu sayfasına, bu sayfasına bakın. Daha öbür sayfalarında okursanız iyi olur. Bilgi var diye yerini gösterdim. Öyle olması lazım. Delilin ne demiş? İmam-ı Azam Hazretleri gülmüş. Hani demiş bana filanca zamanda naklettiğin hadisi şerif var ya, ötekisi hadis abim ya, işte o, delilim o. Çünkü şurada, şöyle buradan böyle, ha doğru, naklettiği hadisi kendisine delil olarak şey yapıyor, doğru, tamam. O zaman hayran kalmış şeyine, İmam-ı Azam Hazretlerinin zekasına ve hüküm çıkarma kabiliyetine, içtihat kabiliyetine hayran kalmış da diyor ki, ey fakihler zümresi, yani hem İmam-ı Azam Efendimiz hem de diğer fakihler, talebeleri var, İmam Ebu Yusuf var, İmam Muhammed var vesaire vesaire. Allah hepsinin için mekanını cennet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Siz diyor doktorlara benziyorsunuz diyor. Biz hadisçiler de diyor eczacılara benziyoruz. Siz doktorlar gibisiniz, biz de eczacı gibiyiz. Yani ilacı bizden alır insanlar ama tedaviyi doktor yapar. Tedaviyi doktor yapar. Şu kadar ilaçtan sabah akşam şu kadar vesaire. Hatta ciddi bir eczacıya gidersin. Efendim başım ağrıyor, bana bir hap ver filan. Veya bilmem midemde şöyle bir rahatsızlık hissediyorum. Önce doktora gitler. Yani doğrudan doğruya ilacı reçetesiz filan vermek istemez. Neden? Asıl tedaviyi doktor yapıyor diye. İşte fakihlik bu. Yani bazen bir şeyi insan böyle nakleder, dinleyen daha alim olur, yerli yerine yerleştirir. Selasün, hadis-i şerif devam ediyor. La yugillu aleyhinne kalbü mri'in müslimin. Üç şey vardır ki Müslüman kulun, Müslüman kimsenin gönlü orada hıyanet etmez. Yani onu haktan ayıracak, batıla saptıracak böyle bir kıskançlık, bir hıyanet duygusu orada cari olmaz. Müslümanın kalbi orada sıhhatli çalışır. Nedir o? İhlasul ameli lillahi. Üç şey, üç ehemmiyetli şeye işaret etmiş oldu Efendimiz burada. Gerçekten hadis-i şerifi böyle anlattıktan sonra bu tarafına da büyük bir dikkatle şeyimizi toplayalım. İhlasul ameli lillahi. Ameli sırf Allah Teala Hazretleri için halisane yapmak. Yani namaz kılıyorsa, hayır yapıyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, her şeyi sırf Allah rızası için olması, riya ve gösteriş ve kendini beğenmek ve ucub, kibir vesaire amelleri bozucu hatalardan, efendim menfi sıfatlardan halis olarak yapmak, onlardan beri olarak yapmak ameli. Bunu mutlaka böyle şey yapar Müslümanın şeyi, yani gönlü birincisi bu. İhlas yani. İkincisi ben nushu li e'immetil müslimine ve lüzumi cemaatihim. Müslümanların imamlarına karşı açık kalpli, samimi ve bağlı olmak ve lüzumi cemaatihim, onların cemaatine merbut olmak, bağlı olmak, ondan kopmamak. Fe inne davetuhum tahutu min veraihim. Çünkü onların duası, onları etrafından çevirir. Yani Müslümanların başkanlarının duası, hayır dua ise fayda eder, şer beddua ise canına okur şey. Yani kalp kıran, asi gelen, yanlış gidenin efendim mahvına sebep olur, duası müstecaptır yani imamul müslüminin. Şimdi hadis-i şerifi biraz parça parça böyle söyledikten sonra başından beri toplayarak söylemeye çalışacak olursak, Allah-u Teala Hazretleri benim sözümü işitip idrak eden, hafızasına alan, sonra da onu işitmeyen kimselere nakleden kulun yüzünü ak eylesin, güzelliğini arttırsın, behçetini, bahasını ziyadeleştirsin diye dua etti Efendimiz. Ve bu nakletmeye teşvik etti. İşte hadis alimlerinin en çok heves ettikleri bu duaya nail olmak için çalışmaları. Böyle seferler ettiler oradan oraya, oradan oraya hadisleri topladılar, naklettiler. Hadis alimlerinden birisi vefat ediyor da, rüyada görüyor geride kalanlardan bir arkadaşı, Rabbin sana nasıl muamele etti? Eh diyor, o hadisleri toplamak için diğer diğer zahmet çekip dolaşmam var ya, seyahatlerim, onların bereketiyle Rabbim beni bağışladı, affı mağfiret eyledi diyor. Çok meşakkat çektiler. Bir hadisi duymak için bir başka diyara gittikleri oldu. Hicaz'dan kalkıp Mısır'a gittiler. Mısır'dan kalkıp Horasan'a gittiler. Horasan'dan kalkıp Yemen'e indiler. Üç şey Müslümanların dikkat etmesi lazım. Birisi, ameli ihlaslı yapmak. İhlas halisi kökünden geliyor. Halis olması. Yani mesela tereyağının halisi. Efendim bilmem altının katıksız halisi gibi amelde de katık olmayacak. Katık nedir? Amelin maksadına Allah'ın rızasından gayri bir başka şeyi karıştırmak. Mesela ben bu namazı kılıyorum ama hem Allah'tan sevap alayım hem de filanca efendi beni beğensin. Belki kızını verir. Belki işini alır. Belki işte efendim orada namaz kılarsam o cemaat benden alışveriş yapar. Yani bir başka şey katıştırıyor. Halbuki niyet bir tek şeye olacak. Bir tek sebebe bağlı olacak. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya. Allah'ın rızasını kazanmaya. Büyüklerimiz onun için buyurdular ki İlahi ente maksudi ve rızake maksubi. Yani benim maksudum ya Rabbi sensin. Ben senin rızanı istiyorum. Başka bir şey peşinde değilim. Bu cümleyi böyle ezberlettiler bize ki bunu söyleyin. Neden? Söyleye söyleye taklit ede ede tahkikine varız belki. Bazı büyüklerimiz geldiler, şeyhlerine sordular. Dediler ki, efendim biz bu sözü söylemeye utanıyoruz. Biz nerede yani tam yapamıyoruz, yapamazken bu sözü nasıl söyleyelim? Ya Rabbi maksudum sensin ve ben senden rızanı talep ediyorum. O seviye değilim, eksikliğim, kusurluyum söyleyeyim mi? Söyle söyle dedi hocası. Söyle, yavaş yavaş düzelir. Yani onu temenni ediyoruz biz. Ya Rabbi maksudum sen olasın, niyetim sırf senin rızanı kazanmak olsun, başka niyetleri içimden al götür, bana bu senin rızanı kazanmak hususunda yardımcı ol demiş gibi oluyoruz. O bakımdan caiz oluyor o sözü, yoksa büyük bir söz. İşte ameli Allah için yapmak, başka bir maksatla yapmamak. Başka bir maksat gösteriş olabilir, dünya menfaati kazanmak olabilir, efendim kendisini beğendirmek falan olabilir. Böyle değil, Allah rızası için yapıyoruz. Sadakasının için gizli verdi bizim büyüklerimiz. Hiç kimse duymazdı. Abdullah İbni Ömer çarşıda pazarda dolaşırmış. Bayağı pazarlık edermiş. Hatta birisi diyor ki baktım koca Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah sahabenin büyüklerinden hem de alim uzun boyu pazarlık etti diyor şeyde. Dükkancıyla malın sahibiyle pazarlık etti öyle aldı. Ben de ayıpladım diyor. Ya bu kadar da pazarlık etmese alıverse dedim diyor. Yani küçük bir para için bayağı bir pazarlık etti diyor. Sonra ara sokağa gitti diyor. Ara sokakta ben de peşine takıldım gidiyorum. Bir fakir adamın yanına şöyle bir yanaştı. Ne olduğunu da anlayamadım gitti diyor. Adamın yanına vardım ne oldu? Meğer para vermiş ama diyor hiç belli etmeden. Yani öbür taraftaki pazarlığı pazarlık sünnet diye. Yani pazarlık usuldendir diye ondan yapmış. Aslında öbür tarafa, beri tarafa da hayrını gene göstermeden yapıyor. O mübarek insanların hallerini biz anlayamayız. Hadi demiş bir arkadaşına çarşıya gidelim. Ey Ömer'in oğlu ben senin huyunu biliyorum. Çarşıyı, pazarı sevmezsin. Niye gidelim? İnsanlar kalabalık selam verir, sevap kazanırız diyor. Yani her şeyinde bir sevap var. Yani çarşıya gitmesinde sevap kazanma arzusu var. Gene bizim meselemize misal oldu. Çarşıya gidiyor. Neden? İnsanlar kalabalık. Selamünaleyküm diyecek, sevap kazanacak. Pazarlık yapıyor. Pazarlık etmek usuldendir diye yapıyor. Yoksa ihtiyacı olduğundan değil. Öbür tarafta hayrı gene veriyor. Yani o para gene cebinde durmayacak. O kadar pazarlık yaptığı mal cebinde durmuyor. Gene öbür tarafta hayra veriyor ama hayra vermek de öyle gizli olacak diye onu da gizleyerek yapıyor. İşte biz de her işimizi böyle Allah rızası için yapmalıyız. Burada kalbimiz gaflete düşmemeli. Efendim atlamamalı yani. Kalp bu hususta atlamamalı. Ameli sırf Allah rızası için yapmaya çok dikkat edelim. Her işimizde kendimizi kontrol edelim. Her işimizin evvelinde kendimizi kontrol edelim. İkincisi, bize biraz yabancı bir husus gibi, yani bu devirde bunun manası en-nushu ve nushu li-e'immetil müslümin. E'imme imamlar demek. Müslümanların imamlarına nushu. Şimdi buradan imam kelimesini anlamaz bizim kardeşlerimiz. Bir de nusuh kelimesini anlamaz. Nusuh ve nasihat kelimesini anlamaz. Nusuh ve nasihat açık kalpli olmak demek. Yani samimi, ihlaslı olmak manasına geliyor burada. Çünkü başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz ki insanın Allah'ın kitabına karşı da nusuh hali var. Allah'ın Resulüne karşı da nusuh hali var. Efendim Allah'a karşı da nusuh hali var. Yani ed-dinu en-nasihatu. Din nasihattir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kime karşı? Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, kitabına karşı, Müslümanların cemaatine karşı ve imamlarına karşı. Oradan anlıyoruz ki bizim anladığımız gibi nasihat öğüt manasına değil, açık karşılık, samimiyet manasına, içtenlik manasına. Yani bir art hesabı olmadan tam böyle dostane, yakın böyle davranış demek. İşte Müslümanlar kendi imamlarının, oradaki imamın da manası nedir? Önder demek, lider demek. Kendi liderlerinin şeyine bağlılıkları tam olacak. Emrine bağlılıkları tam olacak. Ona gayet açık kalpli olacaklar. Art niyetli olmayacaklar. Emrinde geri kalmayacaklar. Baş üstüne diyecekler. Eğer tutmazlarsa büyük günaha girerler. Yani büyük günaha girerler, amelleri çok zarara uğrar. Mutlaka o itaatin en güzel tarzda yapılması lazım. Harp ilan edildi, cihat ilan edildi, tamam. Sulh ilan edildi, tamam. Sen şuraya gideceksin, tamam. Sen komutansın, ordunun başındasın, tamam. Sen aşağı in, bu komutan olacak, tamam. Bu tarzda. Yani hiç şey yapmayacak, yani sözüne karşı gelmeyecek ki itaat mekanizması bozulmasın. Şimdi tabii Peygamber Efendimiz'in zamanında tamam, herkes tarafından anlaşılacak bir açıklık vardı. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hulefai Raşidin başa geçti. Onlar da Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e itaat ettiler. Etmeyenlerle uğraştı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Bazıları şey yaptılar. Dediler ki ey Ebu Bekir, biz namaz kılalım, oruç tutalım ama zekat vermeyelim. Dedi ki Resulullah zamanında ne kadar zekat veriyorsanız onları vermeye aynen devam edersiniz. Veyahut vermediğinizi, eskiyle mukayese eden anlayacak tabii, vermediğinizi anladığım takdirde sizinle harp ederim dedi. Yani bir farzı inkar etmek olmaz. Allah'ın bazı farzlarını yapıp bazı farzlarını yapmamak olmayacağı için öyle şey yaptı. Ondan sonra öteki şeyler geldi. Ondan sonra bazı kimseler efendim isyan ettiler. Hazreti Ali Efendimiz'e karşı geldiler. Ayırdılar. Müslümanların birliğini parçaladılar. Kerbela faciası oldu. Daha başka üzücü şeyler oldu. Kılıç zoruyla bize itaat edeceksiniz filan diye zorladılar. Tabii o zaman ne olacak? O zaman bu meseleyi bir iyice düşünmek lazım. İnsanın itaati Allah'adır. Resulullah'a itaati Allah'tan dolayıdır. Yani Allah'ın elçisi olduğundan, Resulü olduğundan. Hulefai Raşidine itaati, onlar da Peygamber Efendimiz'in makamına kaim olduklarındandır. Halife olmalarından dolayıdır. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halif. Allah'a isyanda kula itaat olmaz. Yani körü körüne bağlılık yoktur. Esasında Allah'a bağlılık vardır. O bağlılık o manada devam etmesi lazım. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim halife olduğu zaman eğer ey Ömer hata edersen seni kılıcımızla doğrulturuz dediler. Yani Allah'ın yolundan çıksa, yanlış şey yapsa o öyle yapacaklarını söylediler. Demek ki Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Allah'adır itaat. Aslında bu şahıslara da itaat Allah'ın elçisi olduğundan, Allah'ın elçisinin vazifelisi olduğundan, dinimizin emrine göre şey yapmak gerektiğinden oluyor. İşte bu mantık ve muhakeme içinde olacak. Yoksa kafire itaat, efendim şeye itaat meselesi değildir. Orasını Müslümanın iyice kavraması lazım. Ve lüzumu cemaatim. Üçüncü şey de efendim üç noktada hiç gafil olmayacak, Müslümanın kalbi çok dikkat edecekti. Üçüncüsü de cemaate bağlılık. Müslümanların cemaatine Müslümanlar bağlı olacak, kopmayacak. Ya nerelerdesin, 6 senedir görmüyorum seni. Çekilmiş kenara, hiç uğramıyor mesela, olmadı. Yani küsüyor, darılıyor, bir şey oluyor, yani arada bir şey oluyor, şeytan bir aldatıyor, ana cemaatten kopartıyor insanı. Ana cemaate lüzum demek, yapışmak demek. Lezime, yezeme, mülazim olmak, yapışmak. Lüzumu cemaatin, Müslümanların cemaatine yapışacak. Lehimli gibi olacak yani. Müslüman, Müslümanların topluluğundan kopmayacak, ondan müdavim olacak. Ayrılan, ve ben şezze, şezze finnar buyurdu Peygamber Efendimiz. Burada değil, başka hadis-i şerifinde. Ana topluluktan kopup ayrılan, yan çizen, başka yan tarafa sapan, cehenneme doğru sapar. Sapan, cehenneme doğru sapar. Saparsa, başına o felaket gelir. O halde, bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki, hadis öğrenmek, dinlemek ve nakletmek çok sevaptır. Efendimizin duasını kazanmaktır. Çünkü bazen nakleden insan daha akıllı bir kimseye nakleder de o da faydalanır. Hayra delalet etmenin sevabı vardır. Ondan sonra şunu öğreniyoruz ki üç şeyde Müslümanın kalbi atlamaz. Şu üç şeye çok dikkat eder. Bir, amelini Allah rızası için yapar. Niyetine başka bir şey katıştırmaz. Niyeti bozuk olmaz. Safi bir niyet ile yapar. Halisane bir niyet ile yapar. İkincisi, Müslümanların önderlerine samimiyetle bağlanır, açık kalpli bir tarzda. Emriniz baş üstüne. O ondan daha küçük olabilir, yaşıyor. Hatta efendim faziletçe belki daha aşağıda olabilir. Ama olmuşsa, Müslümanların önderi olmuşsa, artık ben ondan daha faziletliyim, ben kendim bildiğimi okurum diyemez insan. İtaat ederek, bağlanarak, birlik beraberlik içinde hareket ederler. Bir de cemaatten kopmayacak Müslüman. Cemaate sımsıkı bağlanacak. Eğer cemaatten koparsa, Müslümanların önderlerinden ayrılırsa, o zaman inne davetuhum tahutu min veraihim, onların duaları böyle onların arkasından kuşatır onları. Yani bir kaçamaz. O dua gelir onu bulur ve yani dünyası ahireti mahvolur demek. Allahu alem. Tehdit var burada yani. Dünyası ahireti mahvolur. Ayrılık çekenin, ayrı yola gidenin dünyası ahireti mahvolur demek. Biliyorsunuz Müslümanların tabii birliği beraberliği bu devirde kalmadı. Yani o tarafa da şöyle biraz bir açı verelim. Birliği beraberliği kalmadı. Herkes bir tarafa gidiyor. Suriye bir tarafa gidiyor, Irak bir tarafa gidiyor, Mısır bir tarafa gidiyor. Eskiden bize bağlıyken hepsi bir tarafa gittiler filan. Suudi Arabistan ayrı havada, İran ayrı havada filan. Ne olacak? Ben o zaman diyorum ki acizane, üç kişi yola gitse bir tanesini imam seçecek diye ne yapalım? Yani tam böyle bir şey olmayınca artık olabilen toplumlar birlik beraberlik içinde olur. Allah'ın emrini en iyi bilen insana itaat ederler. Allah'ın emirlerini ondan öğrenirler. Ona karşı gelmekten sakınırlar. Tavsiyelerini tutarlar. Ona göre birlik beraberlik içinde dünya ve ahiretleri mamur olur. Allah'ın rızasını kazanmaları mümkün olur. Ne yapalım? Temenni ederdik. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşasaydık. Gene temenni ederdik. Hulefai Raşidi'nin zamanında yaşasaydık. Ama olmadı. Bu devirde ne yapalım? Bir şeyin tamamı elde olmazsa, hiç olmazsa birazcık gene bir çaresini bulur insan. Az çok derleyip toparlayıp onu telafi etmeye çalışır. Diğer hadis-i şerife geçiverelim. Biraz bu hadis-i şerifi birkaç defa tekrar ettim. Çünkü mikrofon bir bozuldu, bir takıldı, bir şeyler oldu. İkinci hadis-i şerif: Nazarur raculi ila ahihil muslimi hubben lehu ve şevkan ileyhi hayrun min itikafi senetin fi mescidi haza. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Hakim-i Tirmizi rivayet etmiş. Efendim daha başka rivayetleri de var. Efendimiz buyurdu ki adamın Müslüman kardeşine nazar etmesi, bakması. Nasıl bakması, ne sebeple bakması? Hubben lehu. Onu severek bakması. Adamın Müslüman kardeşine muhabbet duyarak nazar etmesi, bakması yüzüne şöyle içi gidiyor. Yani kardeşim bu benim, canım kardeşim diye severek bakıyor, bakması. Ve şeytan ileyhi ona şevk duyarak, arzu, muhabbet duyarak, yani candan bir sevgiyle ona bakması, hayrun daha hayırlıdır. Min itikafi senetin fi mescidi haza. Şu benim mescidimde bir sene ibadet için itikafa girmekten daha hayırlıdır buyurdu Efendimiz. Biliyorsunuz şu benim mescidim dediği Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'dir. Ve o Mescid-i Nebevi'nin hükmünü de biliyorsunuz. O mescitte kılınan namaz başka yerlerde kılınan namazdan 1000 kat daha üstündür. 1000 kat daha üstündür. Yalnız Kabe-i Müşerref'in olduğu yerde kılınan namaz oradan üstün oluyor. Orası 100 bin oluyor. Peygamber Efendimiz'in mescidinde kılınan, yapılan ibadetler 1000 misli oluyor. Demek ki orada 1000 misli kuvvetli. Yani biz burada bir sene ibadete girsek şu camide, Mescid-i Nebevi'de girsek, Mescid-i Nebevi'deki bir senelik ibadet buranın 1000 senesi gibi olacak. Yani o kadar kıymetli olacak. Ve ne dedi Peygamber Efendimiz, neye bağladı? Müslümanın Müslüman kardeşine sevgi duyarak, şevk duyarak, yüzüne muhabbetle bakması, şu benim mescidimde bir sene ibadetten daha hayırlıdır dedi. İşte buradan ve buna benzer hadis-i şeriflerden çok kuvvetle, tereddütsüz olarak anlayacağız ki, Müslümanın Müslümanı sevmesi, muhabbet etmesi, kardeşliğini sağlam tutması lazım. İşte biz bunu henüz zihnimize yerleştirmedik. İnsan bazı şeyleri duyar da içine yerleştirmez. Yani o onun hayat prensibi haline gelememiştir. Tam böyle hazmedememiştir onu. Biz bunu hazmetmeliyiz. Şimdi içimizde kinler, kırgınlıklar, dargınlıklar, küskünlükler, hasetler, efendim adını bildiğimiz, bilmediğimiz bin bir çeşit kötü duygular kaynaşıyor birbirimize karşı. Efendim bir sürü kalabalığın zaman kıymeti yok. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdu ki, ahir zamanda, dünyanın sonuna doğru bu Müslümanlığın zayıfladığı bir zamanı kastediyor, bütün ümmetler sizin üzerinize çullanacaklar, saldıracaklar size. Tıpkı yemek kasesine yemek yiyenlerin üşüştükleri gibi sizin üstünüze üşüşecekler. Hani çorba kasesine herkes dalıp çıkıyor ya, hepsi birden üstüne şey yapıyor, onun gibi. O zaman dediler ki, ya Resulallah, bizim o tarihlerde, o zamanda sayımız az olacak da ondan mı? Hayır. Hayır buyurdu Peygamber Efendimiz. Sayınız az olmayacak. Bentüm kesirun. Bilakis siz çok olacaksınız. Ama sanki senin üstündeki çöp tanesi gibi. Kıymetsiz bir kalabalık. Yani şu kadar sahabe evsafında has Müslüman olsa dünyayı fethederdi. Ama her taraf doluyor. %99 Müslüman diyoruz. 1 milyar Müslüman var dünya üzerinde diyoruz. Bir şey olmuyor. Her yerden mazlum, her yerden mağdur. Yani biz şimdi şu Bulgaristan'a yürüsek tepeleyemez miyiz? Tepeleriz ama Varşova Paktı var, Rusya var, bilmem ne var, hepsiyle savaşı göze alamıyoruz. Yunanistan tepeleyemez miyiz? Bu bize niye bağırıp çağırıp duruyor? Bir tane patlattık mı yuvarlanır gider. Ama neden? Aman arkasında hocam işte Avrupa devletleri var, Yunanistan'ı severler, biraz taraf tutarlar, bilmem ne filan diyoruz. E peki Müslümanlara herkes niye çullanıyor? Müslümanların arkası yok mu? Öteki Müslümanlar bir şey yapmaz mı? Yapmadığı için herkes çullanıyor. Yani Müslümanı yensemiş herkes, Müslümanlara ne yapsan yap, hiçbir şey olmaz diye. Herkes gelip ondan alıyor hıncını, onun parasını alıyor, onun canını alıyor, onun yuvasını yıkıyor, onun malını yağma ediyor. Demek ki selin üstündeki çöp gibi olmuşlar. Neden? Esas hastalık bu. Birbirimizi tam sevmiyoruz. Halbuki sevmenin sevabı bu kadar yüksek. Peygamber Efendimiz'in, iyice hatırınızda tutun, Peygamber Efendimiz'in mescidinde bir sene itikaf etmekten daha hayırlıdır. Müslüman kardeşinin yüzüne şevkle, muhabbetle şöyle bir bakmak. Yani Müslüman Müslümanı sevecek. Sonra biliyorsunuz hadis-i şeriflerde hep anlatıyorum ki yerleşsin diye. Ben de sevdiğim için böyle söylüyorum. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bazı kulları Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerin üstünde gölgelendirecek. Mahşer halkı sıkıntı çekerken, terler kulakları hizasına gelmişken mahşer halkında Onları sen, siz buraya gelin bakalım. Nurdan minberlerin üstüne oturtacak, nurdan libaslar giydirecek, yüzleri nur olacak. Herkes gıpta edecek. Mahşer halkı onlara bakacaklar, gıpta edecekler. Çünkü kendilerinin güneş tepelerine yaklaştırılmış. Beyinleri kaynıyor sıcaktan. Efendim terlemişler. Ayakta durmaya takatleri kalmamış. Diz çökmüşler. Hesap ne olacak diye de korkularından ötleri patlıyor. Çünkü hesaplar açılacak. Bu dünyada işledikleri kusurlar dökülecek. Tartılacak, ölçülecek. Eğer eksik gelirse cehenneme düşecekler. Ne olacağı da belli değil. 50 bin yıl böyle bekleşecekler. Şimdi o bekleşmenin, o sıkıntıların hiçbirisini çekmeden arşın gölgesinde gölgelenecek insanlardan bir grubu da birbirleriyle Allah için muhabbet edenler. İşte bu bizim eski insanların bilmem ihvan dediği, kardeş dediği, ahiret kardeş dediği bundan. Yani o sevaba ermek için. Anlamıyorlar da böyle açıkça anlatmak icap ediyor. Diğer hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nimet-i dar-ı dünya limen tezevvede min hali ahiretihi hatta yurdiye rabbehu ve bi'iset-i dar-ı dünya limen saddethu an ahiretihi ve kasurat bihi an rıda rabbihi ve izâ kâlel abdü kabbahallahu dünya kâleti dünya kabbahallahu a'sana li rabbihi. Bu hadis-i şerif dünyayı değerlendiriyor. Dünya dediğimiz şeyi değerlendiriyor. Buyuruldu ki burada nimet-i dar-ı dünya. Şu dünya dediğimiz yer ne güzel bir yurttur. Ne güzel bir mekandır. Ne güzel bir yurttur. Methetti Efendimiz dünyayı. Ne güzel bir yerdir şu dünya, dar-ı dünya. Ne güzel bir yerdir. Kim için? Limen tezevvede min hali ahiretihi ve hatta yurdiye rabdahu. Rabbini razı edinceye kadar burada ahireti için hazırlanana ne güzel bir yurttur şu dünya. Sebebini söyledi. Dünyayı methetti ama körü körüne methetmedi. Burada ahiretinle azık toplayıp, hazırlık yapıp da Rabbini razı eden kimse için dünya ne güzel bir yerdir, ne güzel bir yurttur diye övdü. Neye işaret etti? Buradan ahirete hazırlanmanın esas olduğuna işaret etti. Devamında buyurdu ki, bi'iset iddâret dünya. Bu sefer tersine. Ne kötü bir yurttur bu dünya. Ne fena bir yer, bir yerdir bu dünya. Kimin için? Limen saddetu an ahiretihi. Ahiretten yüz çevirtirip saptırttığı kimseler için ve Rabbinin rızasını kazanmakta efendim onu engellediği zaman ne kötü bir yurttur dünya. Demek ki dünyanın iyiliği kötülüğü izafiymiş. Kula göre değişir. Dünya iyidir. Kimin için? Ahirete çalışan için, Rabbinin rızasını kazanan için. Dünya kötüdür. Kimin için? Dünyaya boğulan için, efendim, ahiretten yüz döndürmeye sebep olanlar için ve Rabbinin rızasını kazanmakta efendim, insanı çelmelediği zaman dünya ne kötü bir yerdir. Mani olduğu zaman Rabbinin rızasını kazanma. Tabi burada dünya dediğimiz şey dünyalık demektir. Yani mal mülk, para pul, evlat çoluk çocuk, kavim kabile, övünülecek, beğenilecek, hoşuna gidecek her şeyi insanın. Eğer bunlar ahiretini kazanmasına vesile oluyorsa ne güzel yer, ne güzel mal, ne güzel varlık. Ahiretini kaybetmesine vesile oluyorsa, ahiretten yüz çevirmesine, oyalanmasına sebep oluyorsa, Rabbinin rızasını kazanmakta geri kalmasına sebep oluyorsa ne fena bir yer. Adamına göre yani. Bu hadisten ne anlıyoruz? Bu hadis-i şeriften, daha bitmemiş ama tamamlayıverelim. Ve izâ kâlel abdü kabbahallâhu dünya. Allah dünyayı efendim kahretsin gibi ona böyle beddua eden kimseye, yani Allah dünyayı kötü eyledi efendim, kötü eylesin, hor eylesin filan diye böyle dua eden kimseye kâleti dünya, dünya der ki kabbahallahu a'tana li rabbihi, bizi kullanıp da Rabbına bizi isyanda vasıta edenlerin Allah yüzünü kara etsin, Allah onları berbat etsin der dünyada. Yani dünyanın bir kabahati yok. Mal mülk geçmiş eline. Harca, hayır hasenat yap, sevap kazan. Hem kazanmıyor hem de dünyayı zemmediyor, kötülüyor. O zaman dünya da ona beddua eder. Biz eline geçmişiz de efendim Rabbına isyanda kullanmış efendim bizim varlığımızı, imkanlarımızı diye dünya da onun aleyhinde dua eder. Şimdi muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin başka hadis-i şeriflerini de okudum akşam. Yani kaçacak bir taraf yok. Biraz da üzüldüm. Şimdi biz bu şeyin caminin sağını solunu yapıyoruz böyle. Hani cemaat burada sıkışıyor diye. Arka taraflara da otursunlar, aşağı taraflara da otursunlar filan diye. Biraz şey yapıyoruz. Ama bir taraftan da dünyayı imal ediyoruz. Yani ne olacak filan diye de efendim içime bir korku da geliyor. Yani bu dünyayı hiç övmemiş Peygamber Efendimiz. Hiç sevmemiş, hiç yüzüne bakmamış, hiç övmemiş. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki ben sizin dünyalığa sahip olmanızdan daha çok korkuyorum. Fakirliğinizden daha fazla dünyalığa sahip olmanızdan korkuyorum diyor. Demişler ki ya Resulallah işte o zaman şey yaparız da ihtiyaçlarımızı karşılarız. Karnımız doyar da Rabbimize daha çok ibadet ederiz. Hayır diyor. Hayır. Yani bu haliniz daha iyidir diyor. Yani kaçacak bir nokta arıyor insanın gönlü. Biraz da methediversin. Şu niyetli olursa iyi olur filan diye. Efendimiz şu dünyayı methetmemiştir. Allah da sevgisini bizim gönlümüze vermesin. Yerleştirmesin, sokturmasın. İçimizi fesat etmesin. Bir şeyimizi, efendim kazandığımızı, paramızı, pulumuzu, efendim imkanlarımızı Allah'ın rızasına ermek için, ahiretin nimetlerini kazanmak için sarf etmeye bizi muvaffak eylesin. Efendimiz her zaman söylediğim bir hadisi daha nakledeyim yeri geldi. Diyor ki sizden kim vardır ki kendi malından daha çok başkasının malını sevmesin? Hep siz ki başkasının malını kendi malınızdan daha çok seversiniz demek istiyor. Diyorlar ki bu ne biçim söz ya Resulallah? Herkes kendi malını daha çok sever. Başkasının malını niye sevsin? Hayır. Siz diyor para topluyorsunuz, topluyorsunuz, yığıyorsunuz, yığıyorsunuz. Mirasçıya kalıyor. Demek ki mirasçının malı topladığınız. Halbuki infak etseniz, harcasanız, hayır hasenat yapsanız, cihada sarf etseniz kendi malınız olacak. Demek ki harcamadığınız başkasının malı olmuş oluyor. Başkasının malını seviyorsunuz, asıl kendinizin olacak harcasanız, ahirete geçecek, onu sevmiyorsunuz, harcamamak suretiyle. Ekseriyetimizin huyu budur. Aman hocam şu çocuklar bilmem yetişecek de bilmem ne de bir şöyle olsun da bir böyle olsun da hacca gitmez, ibadet yapmaz, hayır etmez, bilmem ne yapmaz. Hep başkası için çalışır. Halbuki Peygamber Efendimiz Allah herkese rızkını veriyor demek istiyor. Ve bizim böyle harcamamız sarf edilen bizimdir. Hayır yaptığımız bizimdir kardeşlerim. Sarf etmediğimiz mirasçılarımızdır. Nasıl biz çalıştık kazandıysak onlar da kazanır. Onlara da verir Allah. Hem Peygamber Efendimiz yemin etmedi mi? Vallahi sadaka verilince mal azalmaz diye etti. O halde azalmaz. O halde hayırımızı, hasenatımızı çokça yapacağız. Korkmayacağız. Çekinmeyeceğiz. Cimri olmayacağız. Elimiz sıkı olmayacak. Allah yolunda sarf edeceğiz. Allah çoluk çocuğumuza da gene verir. Ölçülü bir tarzda mutlaka hayır ve hasenatı çokça yapmamız lazım. Allah-u Teala Hazretleri bize işlerin iç yüzünü, hakikatini göstersin. Amin. Efendim eğriyi doğru sanıp da ömür boyu onun peşinde koşup da ondan sonra da pişman ettirmesin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmayı, batılı batıl görüp ondan korunmayı, uzak olmayı nasip eylesin. Dünyada ya sevdiği razı olduğu kul olarak yaşamayı, huzuruna da sevdiği razı olduğu kul olarak varmayı müyesser eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala ahbihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala ahbihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemme vebaatha qalet rabbi inni vebaatha والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. Naçizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve taatlerimizi ve kardeşlerimizin okumuş oldukları 6 adet hatmi şerifi, bir kardeşimizin çekmiş olduğu 80 bin kelime-i tevhidi, diğer kardeşimizin çekmiş olduğu 70 bin kelime-i tevhidi, 21 adet 786'lık besmele-i şerifi, 1000 adet la havle ve la kuvvete illa billah, sair kardeşlerimizin yapmış olduğu ibadet ve taatleri, Zikirlerimizi, tesbihatımızı ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasleten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Amin. Ve onun cümle âli, ashabu, etbaının, ahbabının ruhlarına vesair enbiya ve mürselinin evliyatına Allah'ın ruhlarına ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşidleri olan Saadat ve Meşayet-i Ruhu Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Bu kardeşlerimiz bu hatmi şerifleri kimlerin ruhları için okumuşlarsa onların ruhlarına hasreten ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin vesair ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram eyle. Amin. Beldemizde metkun bulunan sahabe-i kiramın, evliyaullahın, tabiinin ve salihinin ve sair müminin ve müminatın ruhlarına ikram eyle. Amin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar güzeran eylemiş olan cümle müminin ve müminata ikram eyleyip ya Rabbi cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. Makamlarını yüce eyle. Amin. Ya Rabbi derecelerini yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere de sevdiğin, razı olduğun kullar olmayı nasip eyle. Amin. Ömrümüzü rızan yolunda geçirmeyi nasip eyle. Amin. Salih ameller, hayırlı işler yapmayı nasip eyle. Amin. Vücutlarımıza afiyetler ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Müşkül işlerimizi, zor işlerimizi asan eyle. Amin. Ya Rabbi bizi haramlardan kurtar. Amin. Helallerinle perverde eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Resulullah Efendimiz'i göre göre cennetteki makamımızı müşahede ede ede iman-ı kamil ile Kur'an-ı Kerim ile göçmeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Cennetine ilk girenlerle bizleri de dahil eyle. Havz-ı Kevser'in başında Efendimiz'e mülaki eyle. Cemalinle cümlemizi müşerref eyle. Bi hürmeti hatemati Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti hatemati kelimeti tevhid ve bi hürmeti hatmi hacegan-ı şerif ve bi hürmeti zikrikel celil-il cemil ve bi hürmeti müzakereti ilmi hadis ve bi hürmeti esrar-ı suretil fatiha. Muhterem kardeşlerim, bir kardeşimiz rahatsızmış, dua beklediğiniz şey yapıyor. Bir de Seyyid Şemseddin Arvasi acil şifa dualarınıza muhtaç demiş. Efendim onların şifa bulması diğer hastalarımızla beraber için bir Fatiha okuyuverelim. Efendim aradaki cam, duvar gibi şeyler imama uymaya engel olur mu? Bir soru. Yani bir cemaat şey yapıyor. Eğer cemaat devam ediyorsa, kapıdan şeyden böyle peş peşe gidiyorsa, kilometrelerce uzağa gitseler imama uyulur. Mekan tamamen ayrı ise, yol geçiyorsa, duvar vesaire tam kapatmışsa, hava irtibatı vesaire yoksa olmaz. Yani mesela burada biz namaz kılıyoruz, köşedeki evde de başkaları bize uyuyorlar hoparlörden duyarak, olmaz. Ama cemaat devam ediyorsa olur, hava irtibatı varsa da olur. Yani mesela cemaat önde namaz kılıyor, caminin arka tarafında birisi içeri girdi, baktı yürüse rekat kaçacak, şurada Allah-u Ekber dese mesafe olduğu halde durabilir. Alt kat olsa mesela, bizim camimizde yok, şöyle bir delik olsa, hava irtibatı olsa, oradan ses şey gitse orada da uyulabilir. Demek ki ya mekanda bir irtibat olacak, kapının altından, üstünden, pencerenin kanadından vesaireden, veyahut efendim cemaatin devamı olacak. Peş peşe yürümesi olacak. Peş peşe yürüdükten sonra Fatih Camii'ne kadar olsa cemaat kılınır gene. Yani uyulur. Efendim birisi demiş ki vergi iadesi efendim olur mu? Caiz mi? Caizdir. Çünkü bir kararla şey yapıyor. Kendisinin şu kadarını geri vereceğini söylemiş oluyor. Yani işin içine faiz vesaire bulaşmadığı için caiz oluyor. Efendim İşçi taşıyan otobüste çalarken selam verilebilir mi? Verilir. Ne yapalım? Her şeyi durduramıyoruz. Selam bize Allah'ın emridir. Selamı veririz yani. Anlaşılırken orada bir taraftan çalıp dururken bu da selam verebilir mi? Ama Kur'an filan okunuyor mu demek istedi, o belli değil yani orada. Neyse. Efendim, birisi münkir bir kimse demiş ki her şey iyi falan ama Allah bizi niye yarattı demiş. Cehennemde odun yapmak için yarattı. Tabii yani insanları hepsini yaratmış, mükellefiyet şey yapmış, efendim vermiş, peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Şeytan da var, nefis de var, bir imtihan dünyası. Aklını başına toplarsa, efendim emirleri tutarsa cennete gidecek, emirleri tutmaz da münkir olursa cehenneme odun olacak. Yani ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhan nasu vel hicare. Yani kendinizi ve evladı iyalinizi o cehennemden koruyun ki onun yakıtı, odunu taşlardır ve insanlardır. İnsanlar cehennemde yanacak. İmtihan olduğunu şey yapmıyor. Peygamber Efendimiz sakalını kestirmiş midir? Yani sakalının yanlarını alır mıydı? Sakalını düzeltirdi. Efendimiz intizamlıydı. Tertipliydi. Dişlerini güzel fırçalardı. Sakalını intizama sokardı. Tanzim ederdi. Hatta bir keresinde şöyle saçlarını filan düzeltmiş, bir misafir gelmiş, ayna da yok, su birikintisine eğilmiş, şöyle şöyle saçlarını düzeltmiş, yani dağınıklığını derlemiş, toparlamış. İntizamı severdi, şey, sen de mi ya Resulallah diye, hatta şeyden, validelerimizden birisi sormuş, yani dağınıklık demek değildir Müslümanlık. Efendimiz böyle sakalını tarardı, tıraş olurdu, elbisesinin temizliğine, her şeyine dikkat ederdi. Efendim, denizden çıkan kum ve çakıl ev yapılmasında haramiyet var mıdır? Yoktur. Deniz temizdir, tahirdir. Yani o kadar büyüktür ki onun içindeki ufak tefek efendim şeyler, sahildeki şeyler ziyan etmez. Efendim, bir hadis-i şerifte denilmiş ki diliyle tevbe edip efendim günahta ısrar eden Rabbıyla alay eder gibidir. Öyle mi? Evet, öyle. Bir kimse bir günahı bir defa yapsa, sonra istiğfar etse günahın da ısrar etmiş sayılmaz. Bu ikisi arasında ne dersin demek istiyor yani şahıs. Şu ki bir insan canı gönülden günaha pişman olmadıkça tevbe olmuyor. Yapmayacağım diye yatmama azmedecek, pişman olacak. Ondan sonra tevbe ettiği zaman tevbesi kabul olur. Ama gene şeytana uyar, nefse uyarsa, gene bir hata ederse, gene tevbesi gene kabul olur. Neden? İlk başta yapmamaya azmi vardı. Yapmamak istiyordu ama gene yendi şeytan. Olsun, yenile yenile o şeytanı yenmeyi öğrenecek bir zaman geldi. Ne yapalım, bunları açmayalım o zaman. Peki, resim çekmek, resim dalında çalışmak, ondan elde edilen gelir helal mi haram mı? Bunu açmıştık daha önceden. Bu sonradan gelenleri şey yapalım bir dahaki haftaya. Efendim, resim çekmek mahsuru yoktur. Resim dalında çalışmanın mahsuru yoktur. Haram resimler olmamak şartıyla. Yani gelir de yani çekilen resimle ilgilidir. Bir mahsuru yok. Bunlar vakti doldurduktan sonra geldiler. Bir dahaki sefere kalsın. İzin verirseniz. Selamünaleyküm.